iulie, Swiss Oak colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar, detaliile contează. Petrec multe ore în fața calculatorului și am observat că vederea mi-a slăbit cu timpul. În ultima vreme mi-am dat seama că văd din ce în ce mai rău, în special atunci când conduc noaptea. Este greu să te imaginezi funcționând în lumea modernă fără o vedere sănătoasă. De aceea am creat Vedixin. Grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianoș și vă prezintă știrile Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. Mergem pentru început în Spania. Zeci de răniți într-un accident de tren petrecut în Barcelona. Totul s-a întâmplat azi dimineață, la ora locală 7:05. Un tren cu navetiști care intra în gara Francia din centrul orașului s-a izbit de un tampon feroviar amplasat la un capăt de linie. Cel puțin 54 de persoane au fost rănite, iar o persoană se află în stare gravă. Nu sunt morți, a anunțat Protecția Civilă. A fost activat planul de urgență feroviară specific unor astfel de situații. Locuitorilor din Barcelona li s-a recomandat să evite gara Francia. Ministerul de Externe din București anunță că un român a fost rănit în accidentul feroviar din Barcelona. Bărbatul a suferit răni ușoare, dar a fost internat într-un spital. Românii afectați pot cere asistență consulară la mai multe numere de telefon pe care le găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în mai multe județe azi noapte. Pompierii militari au intervenit în ultimele 24 de ore în 13 localități din județele Bacău, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Ialomița, Prahova, Tulcea și Vrancea. Facem bilanțul în minutele următoare. Drumul național 22 Tulcea-Galați este inundat în zona Telița, la intersecția cu drumul județean 229A, în urma unei ploi torențiale. Autoturismele nu pot circula, doar autovehicule de dimensiuni mari pot să treacă. O dubă a fost luată de viitor. Acolo acționează două autospeciale și 12 pompieri. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, Florentin Daciu. Detașamentul de pompieri Tulcea intervine la ora actuală în două locații, odată la intersecția dintre DN22 și DG229A. Acolo se intervine cu două autospeciale, 11 subofițeri și un ofițer, iar la intrare în localitatea Frecăței se intervine cu autospecială și 5 subofițeri. Pe partea cealaltă a Viitorii avem o ambulanță cu un bătrân de 81 de ani cu probleme respiratorii, dar în stare stabilă, pe care încercăm să-l aducem la Tulcea. Mai multe cartiere din municipiul Galați au fost afectate de ploile torențiale. 6 intersecții din oraș au fost blocate temporar de apă. Mai multe curți au fost de asemenea inundate. Pompierii au intervenit cu motopompe. 9 localități din județul Galați au rămas fără energie electrică. Sunt afectate 1800 de locuințe din localitățile Vasile Alexandrii, Braniștea, Șerbești, Traian, Șendreni, Malul Alb, Ciorăști, Cuca și Șivi. Cu amănunte despre efectele ploilor din Galați, Emma Turcu. Ploile abundente căzute seara trecută au paralizat circulația în mai multe cartiere, intersecții și pe mai multe străzi din Galați. Au fost blocate total 6 intersecții mari și cel puțin 10 străzi importante, dar și multe străzi laterale de acces în cartiere. Între reprizele de ploaie torențială, motopompele de la Apă Canal și ISU Galați au acționat pentru a degaja intersecțiile. Zeci de mașini au stat blocate în trafic 10 de minute pentru că au fost zone în care apa atingea între 30 și 50 de centimetri. Câteva autoturisme, fie parcate, fie oprite în trafic, au fost luate de ape și au plutit în derivă. De vină au fost cantitățile uriașe de apă căzute, până la 60 de litri pe metrul pătrat, dar și canalizările care nu au făcut față. Acum nu mai sunt probleme, deși continuă să plouă. În punctele critice se acționează în continuare pentru degajarea apelor pluviale. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Este cod galben de inundații pe râurile Siret, Bârlad și Prut. Avertizarea emisă de hidrologi e valabilă până diseară la ora 20. Trecem acum în județul Constanța. Zeci de străzi din mai multe localități, inclusiv din municipiul Constanța, dar și din Cernavodă și Medgidia, au fost inundate în urma ploilor din ultimele ore. Pentru evacuarea apei au intervenit atât pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, cât și reprezentanții Regiei Autonome de Apă. Azi dimineață, la dispeceratul regiei s-au înregistrat 39 de sesizări pentru municipiul Constanța, Medgidia, Eforie Nord, Cernavodă, Mihail Cogălnicianu, Cumpăna, Ovidiu și Agigea. Peste 30 de pompieri acționează funcționează în Cernavodă, unde 12 gospodării și mai multe străzi au fost inundate. Pe unele străzi din centrul orașului, apa aproape a acoperit câteva mașini parcate. S-a circulat în coloană azi dimineață pe drumul național 39 în județul Constanța, între Eforie Sud și Eforie Nord, din cauza aglomerației și a ploii. Pe de altă parte, începând cu ora 9, din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele fluviale în porturile Constanța Nord și Constanța Sud, iar în portul Midia cele maritime. În județul Giurgiu, traficul cu bacul la Vama Becket a fost întrerupt temporar astăzi din cauza vântului puternic. Capitania portului Becket anunță că feribotul bulgăresc nu mai poate efectua curse până la îmbunătățirea condițiilor meteo. Cei care vor să treacă granița în Bulgaria sunt sfătuiți de Poliția de Frontieră să consulte aplicația Trafic Online, disponibilă pe site-ul policiadefrontiera.ro. Ascultați știrile Europa FM. Două suspiciuni de infecție cu virusul West Nile în localitățile Zimnicea și Radoiești, anunță Direcția de Sănătate Publică Teleorman. Autoritățile locale așteaptă rezultatul analizelor de la Institutul Cantacuzino pentru cei doi pacienți. Este vorba de un băiat în vârstă de 18 ani, cioban, și de o femeie în vârstă de 48 de ani, fără ocupație. Ambii sunt internați acum în spitale. Imediat după apariția celor două suspiciuni, Direcția de Sănătate Teleorman a dispus o serie de măsuri pentru a opri răspândirea virusului. Timp de 28 de zile, centrul de transfuzii sanguine nu recoltează sânge de la persoanele aflate în zonele Zimnicea și Radoiești. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică a informat medicii de familie ai suspecților despre posibilitatea infestării pacienților cu virusul West Nile și primăriile localităților vizate pentru a lua măsuri suplimentare de dezinsecție. Cazuri de infecție cu West Nile au fost semnalate și în vara anului trecut în județul Teleorman. O persoană a murit din cauza virusului transmis de țânțari. A ieșit la plimbare în Iași și a ajuns în spatele gratilor. Când a fugit de autoritățile franceze, care l-anchetează pentru proxenetism și trafic de persoane, un ieșan de 57 de ani nu s-a gândit că va fi găsit de poliție. Potrivit autorităților, bărbatul face parte dintr-o rețea infracțională mai mare de trafic de persoane, transmite Violeta Cincu. O banală plimbare pe străzile Iașului l-a dus în arestul preventiv. În urma unui control de rutină, polițiștii ieșeni au depistat un bărbat de 57 de ani căutat în Franța pentru proxenetism și trafic de persoane. Ieșanul face parte dintr-un grup infracțional organizat. Din arestul preventiv, bărbatul va fi predat inspecției judiciare franceze. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Peste 100 de percheziții astăzi în Franța, în casele a 10 de persoane bănuite că ar fura energie electrică. Toate locuințele sunt în județul Franța. Peste 120 de persoane vor fi duse la audieri. Sunt vizate însă și unele instalații de prelucrare a lemnului, explică Claudia Toader. Județul Vrancea a fost împânzit în această dimineață de sute de polițiști care au descins într-o amplă acțiune ce vizează prevenirea faptelor de sustragere de energie electrică și legalitatea activităților desfășurate la instalațiile de prelucrare a masei lemnoase și depozitele de produse finite. Descinderea au loc în 113 locații în baza a 122 de mandate de percheziție emise de Tribunalul Vrancea. La percheziții participă circa 270 de polițiști, peste 100 de jandarmi, 35 de specialiști silvici și 52 de specialiști ai electrica, precum și un reprezentant al Direcției Agricole Vrancea. Polițiștii din Vrancea sunt sprijiniți în acțiunea lor de colegi din inspectoratele de poliție din Brăila, Bacău, Galați și Buzău. În Vrancea au loc periodic astfel de descinderi la gatere și la depozitele de material lemnos și produse finite. Aceasta este însă cea mai amplă acțiune de acest gen care a avut loc până acum. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Senatul american a respins anularea Obamacare, programul în domeniul sănătății introdus de administrația fostului lider de la Casa Albă. Trei dintre republicanii lui Donald Trump au votat alături de democrați care doresc menținerea acestui program, cum spuneam, introdus de Barack Obama. Manuela Nicolescu. Republicanii din Senatul american nu au reușit să obțină anularea Obamacare. Respingerea propunerii de anulare a fost făcută cu 51 de voturi împotriva acesteia și 49 în favoarea abrogării. Senatorul republican John McCain, care a fost recent diagnosticat cu o formă agresivă de cancer cerebral, a fost unul dintre cei trei membri republicani care au votat împotriva anulării programului Obamacare. Încă din timpul campaniei prezidențiale, Donald Trump a dat asigurări că legea introdusă de administrația Barack Obama va fi înlocuită imediat după instalarea sa la Casa Albă pe 20 ianuarie. Obamacare dispune de măsuri pregătitoare. Cele 50 de state urmau să creeze piețe online de unde oamenii să poată achiziționa asigurările de sănătate. Însă multe state conduse de guvernatori republicani au refuzat să facă acest lucru în semn de protest față de lege. Locuitorii acestor state au fost obligați astfel să-și achiziționeze asigurările printr-un sistem federal. Departamentul American de Stat le-a ordonat angajaților guvernamentali americani de la ambasada din Caracas și rudelor acestora să părăsească Venezuela înainte de votul controversat din weekend. Decizia vine în condițiile în care peste 100 de oameni au murit în violențele legate de proteste începând din aprilie încoace. Duminică, în Venezuela, se vor desfășura alegeri pentru o nouă adunare constituantă. Între timp, guvernul a interzis protestele care ar putea, citez, perturba sau afecta scrutinul, explică Ioana Brustur-Capitanu. Cine încalcă interdicția riscă între 5 și 10 ani de închisoare, potrivit unei decizii a Ministerului de Interne de la Caracas. Opoziția vede însă acest lucru drept o îndreptare spre dictatură. Contestatarii președintelui Nicolas Maduro susțin că o grevă națională de 48 de ore este deja în plină desfășurare și insistă că nu vor renunța la protestul în masă programat pentru astăzi. Potrivit unui referendum neoficial, opoziția se bucură de sprijinul majorității covârșitoare a populației. Mai bine de o treime dintre cei 19 milioane de alegători din Venezuela au luat parte luna aceasta la consultarea populară și au votat în proporție de 98,4% împotriva modificărilor constituționale propuse de șeful statului, tocmai pentru a înlătura puterea legislativă a Parlamentului, care este condus de formațiunile de opoziție. Opoziția cere organizarea de alegeri anticipate și vrea să oprească un proiect de înființare a unui organ legislativ controversat, care este numit Adunarea Constituantă. Președintele Nicolas Maduro a scăzut în popularitate în urma crizei economice și alimentare care a devastat Venezuela. Este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Inițiativa a fost lansată în 2008 de Alianța Mondială pentru Hepatită. Data de 28 iulie a fost aleasă și în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Bloomberg, născut la 28 iulie 1925 și decedat în aprilie 2011, laureat al Premiului Nobel, cel care a descoperit virusul hepatitei B. În mai 2016, la Adunarea Mondială a Sănătății, 194 de guverne adoptau prima strategie globală de sănătate privind hepatita virală. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a remizat 1-1 cu Athletic Bilbao și a reușit cel mai bun rezultat dintre cele trei reprezentante ale României în turul 3 preliminar al Europa League. Astra a făcut 0-0 la Giurgiu cu FC Alexandria, iar CSU Craiova a pierdut 0-1 cu AC Milan. La București, Baștii au deschis scorul în minutul 21. În debutul reprizei secunde, Rivaldinho a egalat cu un șut fabulos de la aproximativ 30 de metri sub privirile tatălui său, celebrul Rivaldo, aflat printre cei 27.000 de spectatori din tribunele Arenei Naționale. Dinamo putea să facă 2-1, dar golul lui Nemes din minutul 65 a fost anulat pe motiv de offside. 5 minute mai târziu, Nascimento a respins de pe linia porții și a salvat pe dinamoviști de la înfrângere. La Severin, CSU Craiova a jucat curajos cu AC Milan, care s-a impus însă în stilul italian cu 1-0, gol marcat de Rodriguez în finalul primei reprize din lovitură liberă. Fără să trimite vreun șut pe spațiul porții adverse, Astra Giurgiu a remizat 0-0 cu FC Alexandria. Ucrainenii au jucat în 10 ultimul sfert de oră după ce Basov a primit al doilea galben. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Să mai spunem că surpriza serii s-a produs în Olanda, unde PSV Eindhoven a cedat 0-1 contra croaților de la Osijek. Constantin Budescu a aflat diagnosticul medicilor după accidentarea de miercuri seară. Mijlocașul lui FCSB a efectuat un RMN și are, așa cum se temea, o ruptură musculară, astfel că nu va putea juca săptămâna viitoare în returul din Cehia cu Victoria Pilsen. Vestea bună este că leziunea nu este foarte mare, astfel că ar trebui să se refacă în cel mult 3 săptămâni. Amintim, Budescu a marcat în remiza 2-2 cu Victoria Pilsen și a ieșit accidentat în minutul 66. Simona Halep s-ar putea confrunta din nou cu Victoria Azarenka. Jucătoarea bielorusă, revenită recent în circuitul profesionist după ce a născut, a primit un wildcard pentru turneul de la Cincinnati. La competiția de categorie premier, programată în perioada 12-20 august, și-au anunțat prezența alături de Halep toate celelalte jucătoare din top 10 WTA. Organizatorii i-au acordat o invitație și Mariei Sharapova. Fostă lideră mondială, Azarenka se află acum pe locul 203 mondial. Să mai spunem că anul trecut la Cincinnati, Simona Halep a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Angelique Kerber. Tudor Ciurescu, mulțumesc. Știrile au ajuns la final. Mergem acum pe plaja Europa FM dintre Venus și Saturn. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I want to break free. I want to break free. I but life still goes on. I can't get used to living without you by my side.